قرآن مختار مارزم کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صحت کا دورہ تفسیر قرآن دائی 61 نمبر 63 جب مقام رستم محلہ اجیبہ جامع مسجد کی 27/8 اور 28/8/2009 کے شعر ندید ملائی دو پتہ ساتھ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازہ نژدہ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 اللہ فرمائے 74 نمبر آیت سورۃ النمل وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ یقیناً ستارب خام خا پوئی کی پاگ خبرو چپٹوی ہے سنی دری وما یعلنون پا خبرو چی دی اخکار کئیم وما من غائبت فی السماء والارض پٹ ندی دا لانا نبرو نکتا الا فی کتاب مبین مگر لکھتی پا کتاب اخکار کئیم نو انہو علیم بذات الصدور سورت حدید اباس ہے درم آیت اباس ہے سورت حدید اللہ فرمائے سورت حدید 57 نمبر دے غالباً کنا 57 اللہ فرمائے سورت حدید آیت نمبر 3 خا دریم فرمائی اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن اغا اللہ اول دے رستو دے اخکار دے پٹتے وہو بکل شین علیم اغا پارشی باندے عالم دے تتتے کم دے زان پٹے پٹ بچے نا انہو علیمون بذات صدور یقینن اللہ پوئی گی دے سنو پرازنو وما من دابتن فی الارض اللہ رسکو آم ما من دابتن دلیل عقلی دا اللہ پا توحید او دا اللہ دا خالقیت ثبوت او دیم ثابت اکڑ چی رازق اللہ دے او پا آیت کے دا عموم دا پیدا کولو دا پارے لفظ دا من اضافہ اکڑا دا با ارغ زناور لوائی چی پزمک اگر جی مرغے زناور ہم پا دے کے داخل تھی زکر دی جون دم دا پزمک دے گنا او دا دریابی حیوانات سرم تعلق لری زکر دریاب دزمک نبر نہیں خو پزمک کی خواہ وما من دابتن نشت دے یو زند سر فی الارد پزمک کے الا اللہ رزقوا مگر دا اللہ سر رزق دے دا کانا قربن یو مولانا سے وہ دا اصل نلوارو آگا دا کال نراغلے و ناغا کارگزاری اور اولا وے مونگ دا اصل نہ لوارانیو مونگ کرے یو تبے وا زما دنیا دا وقتو پاگا تبے باندے با مونگ کور کے ڈوڑے پکولے ناغوی عورت دا پکٹ کے ناستو ما اوے ڈس شو چے ڈس شو ناغا تبے اوچو دا کمی زنانا چے ڈوڑے پکولے اگا بچ شوا وے مونگ آگا تبے اگر ٹکڑے دوار پا کپڑا اونی والے ہوتے خوام دیوال تا ادرا والے نو بیام قتل چی دا آخر والے اوچھو دا نو چی دا سے میں ہوتا قتل ہو نو یاگر تبای کے دے منز کے وشین چنجے دے اوزا چلے چلے تک شین اوی چی نور میں ہوتا قتل یو زر پانا دا آگر پخلکی دا او لگیا دے وی ماوی چی یادو افدایا صبح حیران تیا کارو نہ کہے تو گورا پور تبے پرتدا و زما دنیا د وختو نو تور بری او داغے باوجود پدی کے دننا شین چنجے دے جواندے ام دے پانے ام پخلے کے دشنا واقعی رزق ورکول والتے بل سوکا نشت سحا اللیل والنہار مسخلق السماوات والارض دا اللہ لنگر دے چلی گی کم وخنے چی دازمکا و اسمانو پیدا کر رزق پلغت کے اغشیت ہوئی چھ بقا دروح پہ راجی بقا دروح پہ راجی اگر کار سے کاغا سشے را پتیلے چرا کاغی سر اخرا جوسو کاغا جوسی کاغه ګلیکوزي د رګ په ذریعہ تا ته خېږي او کاغه ډوډۍ او کاغه ارشي خو چې ستا د روح بقا پی راځي. ځکه الکه وی لوکی باندي هزار الاله ویره سوای نو ډرا پته وخېږي نو تا داغه د روح د بقا د پاره خوراکي د ډرا په ذریعہ هغه ته ورسی ښه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. او نشتره او زنده سر پزمکا کے إلا على الله رزقها مگر دا اللہ سر رزق دے دا اللہ دو صفتون تخلیق او ترزیق یو صفت ترزیق بل صفت تخلیق ادا دوار دیو آیت کے بیان چی آیت کے لفظ دا علا دا وجوب نہ دے خو چونکہ وعدہ دا رزق دا اللہ صادق دا رشتی نہیں دا نو زکے و سر لفظ دا علا رو خا نو چے دا رزق زموار اللہ دے نو دا اکثر حیوانات دا لوگی دا لاسا ولی مری جواب الک دا چې مړکې د کنه نو تر دغه وخت خو غیا مې خوړه کنه او نو تر دغه وخت لازم وارو کنه الله وی دې تر مرګ زمواریم کنه نو چې مرشنو ته بیا سګیلې کای خو تر دغه مرګ پوري لازم وارو تر دغه مرګ پوري ولا ورکول کا بنی آدم یو که حیواني خام درې د زموار الله زموستا د حیواناتو تر مرګ پوري. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها او دے کے رد پاغا پراجک باندے چاگے تا پراجک دا منصوب بندے ہوئی آگے دا پارے سنٹر کلا اکڑی دی دا امریکی اور رسالہ دا دا آگے نمو ٹائم اغا زمانہ کے ذکر دا دا سن 1969 خبر زکوما سن 1969 1959 پاغ رساله کی لکلیو وی مونگ یو کومیٹی جوڑا کرده دا چه مونگ با اغی ملکونو سر دیر تعاون کو چه کم ملکونو که برت کنٹرول یعنی منصوب بنده خب ترقی سر روانی نو مونگ با اغی ملکونو سر دیر امداد کو دا یو پراجکت ده لکه چه یو پراجکت دا امریکی انجیوز هم ده نو دا گند منصوبہ بندے دا آغی پا منگا و تاسو کے خور کرے دے آخذ گردی جینا کے گردی از منگ ستاسو سادگان خزی آغی لگیایو دا ستنیو دا دارو سنتر تراشو منتر تراشو پلانے چلوک. وما من دابتن فی الارد اللہ للہ رزقو آم نشترے او زندہ سر پزمکا کے مگر دا اللہ سر روزی دا آغی ویعلم مستقرا اوہیگی اللہ پزید آرام داغی چاگا دنیا دا ومستودعہا پزید آمانت داغی چاگا آخرت تیم کلن فی کتاب مبین دا طول پلوح محفوظ کریم طول اللہ لکلی دی دار چاہتا رزق پروگرامی لکلی دی وہو اللذی خلق السماوات والارض. نبی علیہ السلام تا وفد دا عبد قیس راغے و توی اللہ چرت دے نو جواب دار چی چرت زمون نظر نرسی نو اللہ علتے دے اوکان عرش والا الماء اے علا خلائے کما فی کوکب الدوری کوکب الدوری او کتاب نے وکان عرش والا الماء دا اللہ عرش پا وہ نسمانا پا خلا او کشاف القرآن وی فیه دلیل على ان العرش والماء كان مخلوقين قبل خلق السماوات والارض. زمک آسمان لانو پیدا چی عرش پیدا ہو زمک آسمان لانو پیدا چی اوپا پیدا ہوئے مڑا اللہ فرمائے وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام اللہ دا سے ذات ہے چی پیدا کری آسمان و نزمکا پاندازا دشپگو روزو وکان عرش والالماء وہ عرش دا اللہ پو بو باندے وہ عرش خا لیبلوکم ایوکم آسان عملا دا پارا دا دے چی ازمیختو کشتاسو چی کمی استاسو نا خیستا عمل والا دے. ولا ان قلت انکم لمبعوثون من بعد الموت, کہ تو آئی دیتا چی یقیناً تاسو باپ پورتا کے دیش ہے پس دا مرگنا, لیقولن الذین کفروا, خام خوایا کسان چی کافران دی, ان هذا الا سحر مبین, ند دا خبرہ مگر دروغ دخکارام. دا سحر درے مانے وی سحر مبین من باطل مبین, دا مانا تفسیر کبیر کرے دا دادی درو دادی جادو دادی باطل. اللباب 268 کے سحر مانا باطل, ان هذا الا سحر مبین, ند دا خبرہ مگر کار درو کار باطل. گور پس د مرن جمدن تا دی دروغ وئی وعدا بتا تعالی پتو لگی کہ کل ت مرشے او د قبر ند پاک رب بیا رو باسی نو تب بیا پخپل او منی چی واقعی خبر رکھا. ولا ان اخرنا انهم العذاب الى امتنا, ولا ان اخرنا دی آیت کی شکوہ دا فرمائی منکران و عنادیان و باندے دا عذاب درات لو وقت مقرر دے, لیکن آگے وہی چی منگے نہ منو دا عذاب, نو بیا دا عذاب بولے نہ راضی اگر کم شے دے چی دا عذاب را منع کرے دے, نو اللہ جواب کہیں فرمائے ولا ان اخرنا انهم العذاب, کہ رستو کو منگا دا دین عذاب دا دنیا الہ امت انتر او مدے لگے پورے معدودتن لگے پورے, امت من وقت سورت یوسف 15 آنے الہ امت انتر او لگے مدے پورے معدودتن لگے مدے پورے, لیقولن خام خادی وائی ما یحبسوہم, سشی بن کرے بن کو دا عذاب, سشی بن کو عذاب لرام, الایو میاتیم خبردار پکم راز چراشی دیتا لکر وزد جنگ بدل, نو لیسا مصروفنا نام وابنر ولیشی دینام وحاق بیم راگیر وکی دی لرا ما کانو بی استازیون, اگا شے چی دیور پوری ٹوکی کئی جاگا عذاب دیم. حاق یہی کو منا بمانا دے انزلو, امام بخاری ہوئی خواہ. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا, ولئن اذقنا پا آیت کے زجر دے دے انسان نہ مراد کافر مشرک انسان دے, فرمائی مشرک باندے احسان و کما دنیای آرام و راحت و عیش عشرت دروازے پر اپنے نظما, نو ردی دا خیالی سدا گنے پدی باندے در اخپل آلیہ و نظر دے لکا اسم خلق ہوئی آہاو مزیم دی دا سے خیر وزش پی دی دا پلان کی بابا پا ما نظر دے دا پلان کی بابا دا لمن دلان دے ما دا پلان کی بابا پنجد پا ما دے آیت کے ہم دا دغ خلق رد کئی. فرمائے وَلَئِنَ ذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتَان کہ اسا کو منگا یو بندتا دا اخپل تر اپنا سنیمت ثم نزانا آمنو بیا واخلو دا غنا دا غنیمت انہو لیوزن کفور یقینن دے خامقان امیدانا شکری ولئن اذقناہ نعما نعما من وسعت پر رزق او کو اسا کو مندتا نعمت بعد از ورعا پس دا تکریبنا یعنی پس دا قات سالینا مستو چی رسیدلی دتا لیقولن خامقا دے وائی ذهب السيئات عني لارل تور تکلیفون زمانا انہو لفر انفقور یقنن دے خامخا تکبر کون کے فخر کون کے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. دے آیت کے بشارت تے مومنانو الا پماند لیکن او دے کے دا مستثنا والا کسان دو صفات صبر عمل صالح الذین صبروا مگر آکسان چکلک شو پا مسلام وعملوا صالحات او عمل کئی پسنت طریقہ اولائکا ندغ کسان لهم دیلا مغفرتن بخندا اولائکا لهم مبتدا او خبر اجرن ماتوف اولائکا لهم مبتدا او خبر اجرن ماتوف او کبیرن صفت کبیرن صفت. اللہ فرمائے لو مغفرت واجر کبیر دل بخند اجر دے لوئے فلعلک تارکن پدی آیت کی د سورت در مداوت فرمائی ما یوحا کے دن سستیو نشی فرمائی چی پا بیان دا مسئلے دا توحید سرا کا مشرکان قسم ما قسم اعتراضو نہ کئی یار تا تکلیف در رسائی خاص کر پا جب در پسی کل ہوئی دا پیغمبر خزانے نشتا کل ہوئی پرشتو سر نرازی کل ہوئی جادوگر دے کل ہوئی لے ونے دے پتی خبر گر رتنگ نکے نا نا نا نا خدمتو کا پراستے دا مسئلے خلق بڈرامے کئی اور تو بدا اللہ قرآن بیا بیا بیا بیا بیانے فرمائے فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک پس آیت پر خود ان کے بعض داخے چی وخی شوی دتا تا پس آیت پر خود ان کے بعض دا اغنا چی وخی شوی دتا تا وضائقم بہی صدرک او آیا تنگیجی پدے قرآن سرستا سینام ان یقولو لولا انزل علیکن دا دی وجنا چوائی دا مشرکان ولی نشی نازل دے پا دبان دے خزانہ کہ دے پیغمبر دے نو غریب ولی دے اسم ویچ دے حق پرست دے نو غریب ولی دے او جا ماہو ملک یا ولی نگرزی دسر فرشتام انما انت نذیر یقینن تیر ورکون کے لیس علیکا الا الانذار والتبلیغ تازی مواری یر ولو تبلیغ نخا واللہ علی کل شئن وکیل اللہ تعالی پارشی زموار دے ام یقولون افتراہ مطلب دا مشرکان ستان پا یو ٹیم پارام نکی نخا کل در باندی یو اعتراض نو کل بل اعتراض اس دی آیت کی شکوہ جواب شکوہ کل چی با پیغمبر دا مسئلہ بیان کرا چی دا اللہ نسیوا بل شفی نشتا بلا جتروا مشرکان خدا مسئلہ نمنلا الٹا بے دا پیغمبر دزار نمسئلے کے ام یقولون افترا آیا وائی دی چی پیغمبر دزار نجوڑ کرے قرآن قل و تو آیا فاتو بے عشر سور مثلی روڑے یو لس سورتنا پشاند دے مفتر آیاتیں دزان نہ جوڑ کرے شویم سوال او داغے جواب دا دے لس سورتون تخصیص ولے وشو جواب زکا چی دی لس تبرے وے نو زکا دا لس سورت دا تبر پا سر زیوے و سورت روڑے چی پتا ملے چی ودعو من استطاعتما را اغوارے غصو چی طاقت لرے تاسو باز ناپوے رالو وہی بقرہ کی وتوئی چی یو سورت روڑے ناغی روڑو نو نعوذ باللہ وی اللہ سر غم شو نو دل تو وتوئی چی لس روڑے جواب دار چی دا سورت دا بقرے نا بعد نا بلکہ دیر مخ کے نازل شیرے مخ کے وتویلو چی لس روڑا گئے وت رست ویلو چی او روڑا تو زان لا سے ترنجو کے پکے مرنگا وا یرا وی خدای پاک وت بقرہ کی وی چی یو روڑے نو دل تے خدای پاک سر غم شو نو وسوئی چی ورے گا دی گیرو ما وہی دل تو وتوی چی لس روڑا دا سورت پر بقرے نا مخ کے نازل سو مطلب دا لس سورتوں نے تے مخ کے غختے ہو گئے تے دیر رستو غختے ہو تا جواب بیام نسے کی جو آئے خان اللہ فرمائے ودعو من استطاعتم رہو غارے غسو چی طاقت لرہتا من دون اللہ بید اللہ نائن کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوْمْ لَكُمْ دی آیت کے ہم جواب شکوا متعلق داغے سرا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوْ لَكُمْ نو کدی قبول نکی خبر استا تاسو نو فعلمو پوش ہے انما انزلا بعلم اللہ یقینا نازل شعر قرآن پا علم دا اللہ سرا وَاللہ الہ الا ہو او پدی خبرہ چنشتر بلا جتروا بیداغنا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آئے تاسو غالے خود ان کے من کا نیرید الحیات الدنیا وزینتا تخفیف اخروی او آیت کے علت تشرک کیا محبت دنیا دے کھڑے ولی مشرک کی گی لیکن دنیا خواہشات و پسی زی مشرک کی گی اللہ فرمائے من کا نیرید الحیات الدنیا اغا سوک چو غواری پا ملک پل سرا جوند دنیا وزینتا خواہش دنیا نو وفی علیم پورا پورب ورک دیتا اعمالهم بدل دا ملون دا دی فی ها پا دنیا کے وهم فی ها لا یفقسون او دی با پاغے کے کمی نشکے دے اولائک اللذین علیہ السلام پی الاخرت اللہ النار حج اچتا ملو خوش کل عقیدہ صحیح نوا نو قرآن دا غی جسے وضاحت کئی بقرت بسو آیت اباسے اگر دا حج امر اچتا مل بلو بقرت 200 آیت اللہ فرمائے 200 آیت سورۃ البقرہ اللہ فرمائے فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا بعض دا جاننا غاجی صاحب دے چوائے رب زمونگ را کی منگل دنیا کے صرف دنیا غوالو نا لاوی وما لہو فی الاخرت من خلاق نبوی دلر آخرت کے سبرخا سمر اچھا تمل لے حج لیکن کہ صرف دنیا تے غواری و آخرت نہ غواری نو اللہوی آخرت کے بدے کنگال شائی تھا بنی اسرائیل اطلسم آئے تو بس بنی اسرائیل اطلسم پن لسم سپارا پن لسم اللہ فرمائے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء سوک چغاری دنیا پا بدل دا عمل خپل وربکم دلرا پا دی دنیا کے سمر چغارو لے من نرید چار پارا چغارو سم جعلنا له جہنم بیا مقرر کردے من دلر جہنم یسلاہ مضموم مدحورا داخل وشو تا بدوئے لشوئے رتل شوئے اگورا صرف دنیا غختا اللہ زما خوخا رکھ زما خوخا شوار بکم دلتے موئی خواہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتا سوک چو غاری پا ملک پل سرا جند دنیا خواہش داغے نوفی لے ماما لہم فیام پورا بدل بور کدیتا بدل دا ملون دی دنیا کی فہم فی آلا یبخسون دین اب پائے کے کمی نشکے دے اولائک اللذین دا کسان دی لے سلام فی الاخرت اللہ النار نشت دیل پا آخرت کے مگر وور وحب تو ما سنو پیا برباد بشیا غنے کا ملنا چی دی کڑی دی دنیا کی و باطل ما کان عملون بے پیدی دیا کارونا چی دی کئی لگا دنیا ہے پہ سر پس رکھنا اف من کان علا بینت من ربے ہا اگا پیغمبر چی بیان داغو دا عقل مندے دے لگے دل دے دے عقل مندے سر شاہد قرآن دا مانا بیان القرآن کئی اپ من کانا او آیت کے ثبوت سلور میں دعوے دے آیت کے بینت مراد عقل سلیم فرمائے اپ من کانا لا بینت من رب آیا نو اگا سوک چوی پخکار دلیل دے طرف در اخپلنا ویتلو ہو شاہد من ہو ملگری وی دسر گوا جبریل علیہ السلام من ہو دے طرف دا اللہ نا ومن قبل کتاب موسیٰ مخد دنا کتاب دا موسیٰ و امامن پیشوا و رحمتن رحمت اولائکا یؤمنون بیم دغا کسان ایمان لری پدی کتاب ومن یکفر بی من الاحزاب من الاحزاب انا من آل مکہ دا مکہ والا چاچ کفر کو پدی کتاب دا مختلف ڈلونا فنارو معیدو اور زید وادے داغ دے فلا تکو فی مریت منو پس مکی گتو پشک کے ددنا انہو الحق من ربک یقینن دا حق تے دا طرف دربستانا ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن دیر دا خلقنا ایمان نلری ومن اظلمو ممن افترا علی اللہ کذبا دلتے دا ظالم نہ مراد مشرک ظالم اغدے هو الذی وضع العبادت فی غیر موضعها قرطبی وی ظالم اغا چاہتا وی چھ دا عبادت تا پارا زین آزے نگوری دا سجدے تا پارا زین آزے نگوری خو سر کتا کئی قبر تیم کتا کئی گٹ تیم کتا کئی پیر سے تم سر کتا کئی او بختوری ونی تم سر کتا کئی گٹ تم سر کتا کئی اے وضع العبادة فی غیر موضعها دے عبادت تپارا زینا زین گوئی خان ومن اظلم سوک تیلوی ظالم ممن داغ چانا افترا اللہ کذبان کہ جوڑی پا اللہ دروغ اولائے کا دغ کسان یوردونا علی ربیم عباد رولی شیخ پل ربتا اے یحاسبهم علی اعمالهم عباد رولی شی معنی ساب بو سروشی پا ملونو ددو ویقول الاشهاد ابوائی ملائک ویقول الاشهاد ابوائی گواہان کرامن کاتبین اشہاد انبیاء اشہاد مومنان اشہاد اندامنا دا طول پا اشہاد کے شامل لکھا ویقول الاشہاد ابوائی گواہی ورکا ان کی ملائک وقود الجمان 225 کے دعا دا رب ارحمنی یوم تبعثو عبادکا وقینی عذابکا وغفر لی ذنوبی یوم یقوم الاشہاد دا دعا دکے زبردست دعا دا رب اے رب زما ارحمنی فما رحمکا یوم پاغر وس تبعثو عبادکا کہ تبرا پورتک اخپل بندگان وقنی عذاب کا بچ میں کے ساتھ عذاب وغفر لی ذنوبی او یا اللہ معاف کا ماتزما گنا ہونا یوم یقوم الاشہاد پاغلو یا روز دا قیامت چیدان دامون برا باندے گوائی گئی ماشاءاللہ دا سمر زبردست دعا رہا ویقول الاشہاد او بوائی گوائی ورکا ان کی ملائک ہاولائی چیدا اغا خلق دی ہاولائی اللذین دا خلق دی کذبوا علی ربیم چی دروغ ویلو پخپل رب علی لعنت اللہ علی الظالمین دیتا ادخال الہی وی خبر شے لعنت تا اللہ دیوی پا ظالمانوں سوک دی اللذین آئے سدونان سبیل اللہ ظالمان دی آکسان چی بندی خلق دا اللہ دی کتابا ویبغونا آئے وجالتی اگے کے کوگوالے وهم بالآخرت ہم کافرون او دید آخرت ندی منکر اولائے کلم یکونو موجزین آیت کے زجر دے آغا چاہتا چی کجروی کئی دا حقنا او دا دی آغا ازلی بدبختی قرآن ذکر گئی فرمائے اولائے کلم یکونو موجزین فی الارد فرمائے دا کسان نشی بچ کے درے دا عذاب دا اللہ نا پٹول ملکے وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء نبی دی لرب دا اللہ نا سوک دوستان یضعف لهم العذاب جاتے دے بشیر دی دا پارا عذاب ما کانو یستطیعون السماع زکا چیدی طاقت نا لرلو دا حق دا ورے دو وما کانو یفسرون نو دی لدن کی حق لرا ما کانو یہ ذکر اولو چھے اللہ پلوے محفوظ کی دی گمراہ دی کلیو کا اولائک اللذین خسروا انفسهم فرمائی پا دنیا کی دی چرت دا خیر قدم نہ دیکھے اپا کم معبودانو چھے دا اللہ نے سیوا دا دی برو سوا آغی ہم پا کار رانلو نولتا سشو نقصانی فرمائی اولائک اللذین خسروا انفسهم دا کسان دی چھے تاوان کے چولی دی زانو نام وَضَلَّ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رُک بشی دینا غچی دی دروغ جوڑول لا جرم انم فی الاخرتیم لا جرم اللہ فرمائی لا جرم من خامخا انم فی الاخرتیم الاخسرون خامخا یقینن دی باخرت کے لوے تاوانیانی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پا آیت کے دا مخلصان ایماندارو دا پار بشارت اخروی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیننا کسان چی مانے روڑل ریا ملونا کئی پسنت طریقہ و اخبتو الی ربیم آجزی کئی خپل رب تا اولائک اصحاب الجنہ تا کسان جی بجنت تا ہم فیا خالدون ہمیشہ بھی پاگے کے مثل الفریقین کلاما والسمع والبصیر والسمیع آیت کے دا مومن اور دا مشرک مثال بیانے چھے خلق مومن اور مشرک کو پی جنی فرمائے مثل الفریقین مثال د دے دوڑو ڈلو کلاما چے و ڈل دڑندو دا ولا سمے بل د کنو ول بشیر و سمیع دلی دن کی داوری دن کے دو ڈلی دی اعما سم بشیر و سمیع نو مثل الفریقین مثال د دے دوڑو ڈلو کلاما پشان دڑون ولا سمے د کن ول بشیر و سمیع دلی دن کی داوری دن کی حل یستویان مثلا آیا برابر دی دی پا مثال کے سمانا اڑون کن لیدن کے اور ادن کے دا برابر دی نا نو فلا تذکرون ولی نصیحت نہ قبل وائے دے توحید سرم بیا ولی کچی کڑے داو نصیحت نہ قبل وائے پکار دی چی نصیحت قبول کے ذکر چی دا دوارا مثالون یو ندی نو کذالک لا یستوی الخالق والمخلوق دغشان خالق و مخلوق ہما ندی برابر اللہ دے موتا صلاح دامل کل توفیق رائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا اللہ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتباك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. زما گرانو عزت مندو اور ادن کو سورت ہود شورو دے او زمستاسو ننے درستے دولسم سپارا دو کو پینزیشتم آیت دویم باب یو سل یو لسایت پورے پدے کے دلائل نقلیہ سبعہ ہو پطریقہ لف نشر مرتب سرا یعنی پر لپسے یو بل پسے بیا آیت نمبر 100 اور 101 آیتون متعلق دا کل واقعات سرا بیا 109 آیت متعلق دا سلورم دعوے سرا او دا وم واقع نبات تخویف اخروی او بشارت بیا بدریم بابی ترخیر پورے اپدی کے بسلور اموری اول بی تسلی نبی علیہ السلام تھا بیا بزورنی پا ترک دا نهی عن المنکر او دریم نمبر کے با تخویف دنیاوی اخروی اعلان دا براعت بی او بیا آخر کے خلاصہ دا کل صورت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ دا اول واقعہ دا او داول داوی سر متعلق دا نوح علیہ السلام و السلام قوم توی زما پیغام تاسو ته دا دے چدا اللہ نہ سیوا د بلچا بندگی مکوے آغا بلچا سوک دی ود یعوق یغوث سواع وغیرہ دی توی دعوت انبیاء علیہ السلام د پار د قوم خپل. آیت کی دلیل نقلی شو دنوح علیہ السلام نے پمسل توحید. فا فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ او یقیناً لے گلے ہمون نوح علیہ السلام قوم داغتام دا مسئلہ سورة الاعراف یو کم شپیتا آیت کے تیروا انی لکم نذیر مبین یقیناً ذا ستاسو دفارا یرا درکو ان کے امخکارام مبین علی الاعلان تسو ہے ممتا ویل سغواڑے مقصد دے سدے اللہ تعبدو الا اللہ مقصد میں دا دے چھ بندگی بن کوائے بید اللہ نام اللہ تعبدو الا اللہ زما مقصد و مدعا دا دا چھ دا کم آلہتا سنی ولدی ود سوا یعوک یغوس و نصر دا پینز آلیہ دی ستاسو امام بخاری وی دا بوتان نو دا نیکان خلقو دا نوح علیہ السلام پا قوم کے کانو عبادن صالحین فی قوم نوحن دا نوح علیہ السلام قوم کے نیکان بندگانو چکل آغی و پادشو نو آغی دا آغی پشان بوتان جوڑ کرل دا گٹو نو دائی پوجا پاٹھ بے کاؤں کا نو اللہ تعبدو الا اللہ بندگی مکوائے بید اللہ نام گورا دیتے داو نوی چھ دا خدے بندگی کوائے ذکر دا خدے بندگی کوائے دیتا امر بالمعروف ہوئی پنہین المنکر و تا خبر اکڑا چھ دا خدے نا سوا با دا بلچا بندگی نکوائے او زمون ستاسو دین چه دے دا ممتاز دے پا نہیں انیل بن کر ارمر بالمعروف فارسلے کوری علکہ منس کا وخا نابوی خا علکہ گوری روجی و نفر خا تو ولی دے خوڑا نو بیات تماشا کوا ولی دے منزو نکو تو بیات تماشا کوا امر بالمعروف کو یو آسان کار دے نہیں انیل بن کر گران یو سڑی تو آئے منز دے ولی و نکو نو داغا جوابو نو تا وقشا تا دا کمی مسلح واجو زمانے تا سے تورا اکڑا اداستا رسا منز دے اول زمان دا منز بتا سر غمی کما سر نو بیا اورا جوابو ننو اکا وطوئے منز کا وخن آغوی خواہ اوور اسم رق پستے خبر پستی او سختے سخت او قرآن دا دوار روانی کری اللہ تعبدو الا اللہ بندگی مکوائے بیدا اللہ نام انی اخافو علیکم عذاب یوم علیم یقینا زیریکم پتاسو دازاب دروز دردناکنا یوم علیم من اے یوم یعلم فیه دا سے روز چی خلق با پکی دردی گی یعلم فیه فقال الملأ الذین کفروا من قومهم فقال الملأ الذين كفروا من قومه حضرت نوح علیہ السلام چکل بیان او تقریر او تبلیغ خلق و تو کو اوغی وردن قوم سلور قسم خبرے داغ پہ جواب کیوں کی یو مل زمون کون تے بنی آدم پتا پس سنگ لڑشو خزا ہوتے یو شیو کنا اس بم تات ہوئی مل زمون دا کلی دا شکل لی منگا پیجنو نو آئے چھے تاسو دا ما شکل پی جانے زب اگر نستاسو نا پی جانم خواہ نو دویم نوح علیہ السلام تاوی تا پسی چھے دا کم خلق دیو دا تا تا کم خلق کی نی دا دیر کمی نا خلق دی منگ شریپان خلقو نو آگی دی تا منی منگ تا نشو منلے لگہ دا تا چھے منی نو دا خوی اسو کسان دی رزیلان تا تا با موئی تو خبر ہے داتا تا چرا گونی شوی دی ندی تا پوسرانا مکو داتا تا چی درسونو مرسونو تا کینی خواہ درم تاکہ صدا سے کمال او پزیلت منگ تا نخ کاری چی دا آغی پا وجہ تا منگ پل مشرو پیشواو گنو او تا تا مشر او آیا خر تاکہ سا کمال تا منگ لسو کری دی نو شیخ در استم باوی ولی زستاسو عزیزم سو چی تاسو مانا غم خواد ایک وارا ہے زخ استاد استاد عزیز خوب نے میں انصاف غم خادی خلق دا عزیزان و نغواڑی سلورم تا تا دا ټول خلق ولی دروغ جن خاری ستا دا منن کی چی دی دا ټول دروغ جن دی او دغا سے بتاتا موی فرمائے فقال الملأ الذين كفروا من قومهم اول غٹانو آغا کسانو چی کفر کڑو دا قوم دا غنام ما نراکا الا بشرم مثلنا نوی نمونگ تا مگر بندے زمونگ پشان دا بریلیانو پنیز باندے بشریت منافی دے دا رسالتنا نو تو گور دا نو علیہ السلام قوم کم بریلیان روتل تو زمونگ گونتے بشرے نو تا نبی سنگشوے اس با موی تا زمونگا کلیوالے نو تا پکلا رکم غاری ملاشوے امون خواد استاد ملائے نا خبر شوی نو نو دوس خو خبر شوی کنا تازان نا خبر رو نمون سا خدمت وما نراکا پیغمبر تیوی تا بشره دا اردو یو شاعر دا دی جواب کرده ده وی تو بشر ہے مگر فخر بشر تو ہے تو بشر ہے مگر فخر بشر تو ہے مجھ کو بس یاد ہے اتنا سراپا تیرا ما نراکا الا بشرم مثلنا نوینو مونگتا مگر بندے زمونگ پشان وما نراکا تباکا الا الذین هم رازلنا نوینو مونگتا چه تابداری کرے دستا مگر اگر کسان اکڑ دا چاہی زلیل خلق دی پا منکے بعد یر رائے جور علم دا دینشتا دا تا تا چناستے دا دی گوری پورا علم نشتا ایو سو امیان دی را غن کری دیو دا تناستی وعدا خدا غصر رو رو ملیان کی گی کنا دا امیان با انشاءاللہ تاسو پڑکا علی چا قرآن باوری کنا تو خواتنا نمیان وائے ہو ان شاء اللہ دین بیا پارام نہ کہنے وایا تب خبر ہے کہ دی بدل درس در کئی بیا ہم ارازلونا بادی الرائے آغی زلیل دی پمونگا کے او بادی الرائے پا بے فکر سرام بادی الرائے ددی جور علم نشتام قرطبی وی ظاہر الرائے و باطنہم ملا خلاف ذالک اسے تا تسر لکے غمون خادے اگو را ٹول خلاف سنت کے اتو اجدا زما مرگری دی اے بلا فکرن یا الظاہر لا فی الحقیقت بادی الرائے ظاہر کے دی ملگری دی گورے پرشتیانو نام نو عزیز کو ما خو سٹیکن را وما نرا لکم علینا من فضل اللہ او نوی نو مونگ تاسو لرا پا مونگ باندے سغر والے بل نظنکم کاذبین جمع روڑا خطاب نوح علیہ السلام ومن آمن معه بل نظنکم کاذبین بلکہ گمان کو مونگ پتا درو جن توم درو جن ملگری دیم درو جن قال یا قوم ارائیتم ان کنتو علی بینتین کلچ پتا باندے بدنام سوکو لگئی تب کوشش کے داغے صفائی با پیش کے خواہ ہر قسم مثلا سو کوئی خیرات نہ منن صفائیو کا کنا خیرات منم خوپدے طریق قوم وطوی تاسو دروغ جنیے قالا نوح علیہ السلام وطوی اے زما قوما فکر ام کڑے دے آرا اے توم آیا تاسو فکر کڑے دے ان کنتو علا بینات من ربی کیم از پکار دلیل در اپلنا وآتانی رحمتا من اندی اور آکڑی ایمات خاص رحمت چیاغ پیغمبری دا دپل طرفنا فعمیت فعمیت علیکم پس پٹ پاتی ویستا سنا نو انل انلزمکم نو پزور منلی شمونگا دا پتاسو کموہ آیا پزور منلی شمونگ دا پتاسو وانتم لہا کارہون حال دا جتا سے بدگنیم تچی مسئلہ بیانین و خلق بدرتوئی تی آوازے وائی آوازنیم ما سر بینا دا ما سر قرآن دے کنتو علا بینا دینا انلزمکموہ آیا نا اوب لگو فہم دا قرآن تاسو سرا سمانا دا قرآن او ددی دا پو ادر پدی مزغو کی پخپلن نباسم مالا خدا چلن رج بلا مانا انلزمو کموہا آیا مجبور کم تاسو بلا مانا انلزمو کموہا ولی نو مجبور کم تاسو لرا پا منلو ددی او دا بشی نفی دا تصرف دا مبلغنا قرطبی و سر لکی لیکنہو لم یملک ذالک دا زمان اختیار نہ دینو چھتا سو مجبور کم نو وانتم لاکاری ہون حال دا چھتا سو اے بدگنے ستا سو دا مسئلہ قوخ ندا زیدت بیانو ما نو منلی خدر بانی پزور زکن شم چھ قوخم ندا نو بیا فرمائے ویا قوم لا اسألکم علیہ مالین او دا مسئلہ سورت انعام نوی آیت کے تیرہ شوے وا ویا قوم اے زما قوم لا اسألکم علیہ مالین نغوالم ستاسنا پدے خپل بیان پدے خپل تبلیغ وعظ و تقریر مالن دولتا سدا نغوالم نا مسئلہ او دا مسئلہ خدمت بتا الکے چی غوالے نا نبی علیہ الصلات والسلام وہی چہ دا قرآن خدمت کے تب ادب کا رکھے یو بغواڑے نا اور دویم بد چانہ تم نہ ساتے نو کو ددی باوجود تا سر سو کے امداد کئی نو تب پوشے چہ دا اللہ راہ لے گو اور ڈیر خیتے نہ واخلا اور دعا گانے ہوتا گوا ہو غواڑے بنا گورے تم بم نہ کہ زکا ستا با دے وجی سیب نتمی اگا با سار لخدای ملکڑی نو بیا بس جل گئے تب وہ جی کا خیری ہی یہ را دا روجی دے سر کے خویسک غم غرزو نکو خو کی دیشی دا روجی نیمی لورسی نو بھرے اپا دے کے جو ڈشی سار لاغا مرشی نو اس پس کہ خدای دے مرشو کہ خدای دے جی سیبو خواب مرشو اکا خدای دے بلو اگا دا خد خاون مرو نو یو یو بوڑھے برات لو آئی بچے میرے سر تو رشوے بھلا برا لو آئی بچے میرے سر تو رشوے ناگے وتے کہ خدے میں دے اولاد مرشو آ کہ خدے میں بلی ددن بم خسا کی نہ دے دا مطلب کو نہیں لاڑے یو یو راز ہے پسر را لس لاڑے سر تو رشوے لاڑے سر تو رش تسلی نہ رہا کہ نو لارا لڑا غرضو ہے نو دیکھو سزما خدا نو انصاف دارو اللہ فرمائے ویا قوم لا اسألکم علیہ مالن اے زما قوما نغوالم ستاسن پدے بیان دولت ان اجری الا علی اللہ ندا بدل زما مگر دا اللہ سرام کلے چزد بلا سد وقت پہ اوشڑلم لار میں دے اللہ اوبخی اور رونہ میں دے خدا خسادی لس پے پا لس بجے او دا ہارون ڈاکٹر بیٹک تزل آڑم لس بجے وے نما تپلار اللہ دے اوبخی اللہ دے دخور سر اوبخی نما تپلار ریزا اگر پنج پیر ملا دے اس تال ڈوڑے در کی او تال دے کڑے در کی او تال دے سامان در کی او تال دے کورو گوری اپلانے اپلانے این اجری اللہ علاللہ اللہ وے خیر دے تدا ہجرت تو کنو زبتا لخپل کور در کما نن امغا سڑے اما اللہ خپل کور را کرے اللہ اگی تاؤ خو والا پجون کے چتا سو کرے پکور کے نہ پری خود او اللہ وی ما ولو گور خپل ورک کو ورنک ان اجری الا علی اللہ خدا تکالیف کو بتے رہے گا نا مخنا سونا چ اٹکی گی حالت سونا جوڑی گی سرزر سرزر سرزری ہو سرزر چال راوا لوں دا گاڑے تواج ہوئی بولے رشی سڑیا دمر قدر سے سنگا گاڑے تواج نہ اگب ٹکی گی اگب سوزی پور اب آپ ٹکی گی ٹکی گی دا سے بٹکی گی چ نمبر بپے نہیں رائے نہ رست زبردست کالے جوڑ سی بیا وق کے واچوا گاڑے توا چوا او بلی گی بیا کا اینو اجر الا علی اللہ ندا بدل زما مگر دا اللہ سرام وما انا بتارے دل زینا منو نیم زو شڑون کے دا کسانو چی مان راوڑے دے ہیرون کے میں مقبرہ کے بیان کو ناغی تم میں زما دا شاعت وینے دا ہارون ڈاکٹر کور دے میں دا زما دا ابتدائی دا ہجرت زے دے ما ابتدا کے ہجرت دے تکڑے ہوں تا پر مسئلے دا پار ہجرت نہیں کری پتا پر تکلیفوں نے نہیں تیرشی ہوئے تب بیا مزے ہو کے دا صد لامدہ پڑ خیرات تے پتا پر قسم قسم مشکلات راجی آگے کے وہ پاسکے کے ندائے نہ پس بتا نہ سرزر جوری وما انا بتارے دلزین آمنو باقی تا سدا وائے چہرہ مرگری دی رزیلان دی زمام دک مرگری دی زین شرم دا تا سو لپیڑا نیا خوم کھا زمام دک مرگری دی کل بازی مرگری دا سے ناروا ہو کی چھ بیا یو کال ما سر مخ ملاقات بن کی خوا ناروام پخ پلو کی ملاقاتم بن کی زمان یو شاگرد کال کابو شو نکاہ پا ماو تڑو بو اتلما پا سنت طریقہ او آدھا کیا گا سوکر چا گا اندوانم چا تنو کری نو اوز زمان زامنو توی زو سر مخن شم لگونے مادا پاگل نے قرآن دا لراشی چا قرآن دا راگ زمان دا دروغو شو خبر ختم شو کنا نو زخو مرگری شڑے لے نشم چا اس خلاف سنت کئی نو زو سوکم داو تماوی لیو خو زمان بیا مرگری دی دے شڑم نا زکا دا بیدتیانو خوا پے نیا خوما جو گرا پلانے مر گرے ڈھینگڑے مر گرے پلانے پستانے وما انا بتارے دل لذین آمنو نیمز و شڑن کے دائے کسانو چی مان راوڑے دے زکا چی انہم ملاقو ربیم دیب مخکی کی دا اللہ سرن پتہ بوتا حلتے لگی زخوے سخدے نیما چی زی پریدم نن دیب اللہ لرشنو بیاوت اللہ تپوسو کی چی دا قرآن کے تا درس کے ساورے دل ندا دے عملی کول ولینا لما فعلتا کیف فعلتا اللہ فرمائے ولکنی اراکم قوما تجہلون لیکن زوینم تاسو لرقوم نا پوام ملا عبد المومن نچاتا پوسو کو وید تجہلون سمان دا وی ولکنی اراکم قوما تجہلون لیکن زوینم تاسو لرقوم پختانا قرآن پرے دے خو پختو نا پرے دے خواہ پیغمبر سنت خیر دے کہ پاتی چھے کو پختو نہ پرے لما ارمان دے پختو داوی زمان ننگ دے داوی زمان دا پوزے پرے کے دل دی اور دا دیر دا شرم خبر دا چرا پلانے کار زکو وی زمان غم لخلق را غلے دے دا انگاو دا بنگانا دی با زمان بے ڈوڑے زینو دا سمر شرم دے قرآن موی ولیکن یراکم قوم انتا جلون لیکن زوینم تاسو لرقم پختانا پختم رائٹنگا کڑے دا دین دن پاتے شام نا نا دا اللہ دین اصل پختو دا خا زما پلار اللہ او بخا کل چی مر شو زما غگونو لے اسو خبر را لے نن بے وی پتہ لگی میلمانے را غلی دی دا تب اس خدا یاد چی دے والا غم کئی که نکئی ماوی یا اللہ داخل خبر پا ما غم دے و دیزا ما پا انتظار دی چی دا بسنگا چلی میں مال توفیق را کی جز عیدگاہ کی منبر توخی جمع اعلانو کم چی میلمانو جنازہ مکڑا زی پا مخم خوا مال اللہ توفیق را کن عیدگاہ کی چی میں جنازہ اکڑا دا پلار نو منبر تو ختم میں خدے مبخ میل منو تو اجازت تے زے نو زما دوستان چی کمو ڈیر ناگی وی زے لگا غم خور شکو کانے مر دیکھا نور خدا گی سوس نہ رسے دو پما نو زما کو گنو لدا خبر را لے وی زے لگا غم خور دے اکو کانے مڑو خا نو پاک پا خودی سر سے طاقت نو دم رو چی زما بچے تو دبار نہ مہلمان را لو او دی سر اب میلو شو تبھی موری سے غم کم دے گئی وہ یہی خو غم خور کر دے آپ خدا کا پلار نو مڑا کو کانے مڑو گا نو زما مر گرو چی براؤ رسے دل میل مانا نو ماں تبھی موری سے ماں بے ہوں پھر تم کے خود اسم دوستانشتا میں سوا ما کمی نشتا کہ ماں دا مسئلہ نہ کو لے نا بولے دا چلو خو میں تو مسئلہ کوم دا اللہ دا توحید دا اللہ دا نبی دا سنت بس دا چل لے میں ایبا میں نائی سر خرئی او آڑو تو جاڑی میں دی بدغ سے جاڑی امنگ بس سنت طریقے کو ان شاء اللہ او اللہ دی تو ہو والا زما پغم کے رپیالے کڑنگ ان شاء اللہ نہ وہ نہ بئی داما دے خل کو تک بولا چې دا غم نه د هوټل مې جوړه تاسو د غم د زین هوټل جوړ کړی کړنګ کړنګ کړنګ کړنګ خلک راضی په اړه ډکه وا خلک راضی په اړه ډکه ساول ډیر ته دعا لړم پیاله ډکه کړی واله مولانا صاحب ته مېل مې کنه مې زب پټول ساول ډیر کې نن چې نس کما دلته په خود نس کما مې ما پی جنې نه زب پټول ساول ډیر کې چې نس کم د غم زې کې په خود نس کما لگا گزارا ہوگا نو خیر دے کہنا سر جب ایک ہی خود ہے نا چچے پسے جب ایک ہی اللہ اکبر اللہ فرمائے ولکن اراکم قوم تجلون زنانو تم دا پیل چ تغم لارش ہے لگا گزارو کے رجو مجھو تلک صبر ہو کے لو تٹنگ کے چھو مایو تس جب ایک ہی خوم نا دغا دے چ کور تب راغلی ہے نو خی مزیداری او پاو رجو دان لو خود کوا خیو دو کا پچے پخ کا اس کا بے غما سکارم دان لکتل ولیکن خو خز بیا سے ہوئی خبر ہوئی دا منکر ہے چی وبل آخری تنو رسیدل بلا بے اوچھا تولا منکر ہے چی برغ مجموع تناستوا نو تام ناروا کڑیو کنا چی پا غم کرے برغ مجموع والا ورکولے دام ناروا کئی چی تال در گئی اللہ فرمائے ولیکن اراکم قوم انتجلون لیکن زوینم تاسو لرا قوم نا پوام ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترتم او ٹک دے زب استاسو اومنم قوما ادا مرگری با اوم شڑما نو کد دے مرگرو پسر اللہ مال سزا سوارا کی نو بیا بس چلکو ما نو تاسو با می مرگری نشے آغی برا باندے او شڑے نو پدے منس کے بما سے اقوا دے پا کے گا ولی می دے مرگرو نخلاس و انصاب دارو ولی میں دے اسو مرگر نخلاس ہوئے پری رہے جدا خورات ناس بھی کنے انصاب دار اللہ فرمائے ویا قوم من ینصرنی من اللہ او اے قوم زما سوک ببچ کی ماد عذاب دال لانا ان ترتهم کزو شرم دیلرا افلا تذکرون آیا پس نصیت نہ لیتا سو آو بازی ملا وار خطائی یار خلق نکینی و خلق نشتا نبی علیہ السلام چه دا مکی پچو کے اعلان کو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلح یو تنم و سرنو یو تنم نو انصاب دارا نمولا سیب تر پیغمبر نغر سڑی جتو خلق نشتا تا خلق سکے تا قرآن بیان و سڑیا اللہ فرمائے ان ترتم کو شرم دی لرام افلا تذکرون آیا پس نصیحت نہ لیتا سو منوالے ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ نو ایم تاسو تا چه ما سرا خزانے دا اللہ دے ستاسو غنت بشرے ما نو ٹھیک تکا نا ما سرا خسو خزانے دا دولتونو نشتا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ او اے زما قوما نو ایم تاسو تا چه ما سرا خزانی دی دا اللہ خزانی ام نشتا بلا ولا عالم الغیب ز پا غیب ام نپوئے گم سورت انعام 25 آیت کے دا مسئلہ تیروا ولا اقول انی ملک دام در تنویم جز پرشتیم ولا اقول للذین تزدری اعینکم نویم آپ باردائے کسانو کے چسپکی گنیستر گستاسو زما دا ملگری تاسو تسپک کاری دائی بارکیم دا خبر نکوما چے لن یوتی اوم اللہ خیرا چے کنے چرے باور نکی اللہ دیل جنتا زکر گنانگار خو مونگ تولیو نوکہ زما مرگر اسا گناہ جرم کری تو با باباسی اللہ بے ماف کی داغی بارک دا فتوام نشم لگولے چی دیل بخدا جنت نور گئی اللہ عالمو بما فی انفسیم اللہ خپوئی گی پاغسو چی پزرنو دا دی کلی زد مرگرو دا زرنو نسا خبر امام گوری که پزرک اخ پیمانشی پا دی خپل گناہ او اللہ ماف کی نو اللہ با ماف کری و تاسو برا باندی شڑلی نو دا سکارو نکوما او قومی که نو انی ازل لمن الظالمین یقینن زبا پا دا وقت یم دا ظالمانو نام قالو یا نوح قوم چی کل دا نوح علیہ السلام دا جواب نا عجز شول و توی تو خو مونگ سر سم جنگ کے وی تو خو سم شیری خا دا خبر دی دا سی دی چی لکا جنگ کے دمر سختی سو کئی انصاف دار لکا دا تو لکا چا سر میں جنگ کرے دے زما بارکے خلق و مشورہ کرے دے سخت طبیعت رے ما تا زما جنگو خیزا لکا چا سرا یو خورا تو خیئے کن انصاف دارو لکا چا تا میں مشتو گریوان کری دی سوک میں دا مرے ننی ولی دی چا تا میں کنزل کری یو خورا تو خیئے کن انصاف دار اصل مسئلہ سخت دا اللہ فرمائے قالو دیوتو اے نوحو اے نوح علیہ السلام قد جا دلتنا یقیناً جگڑو کڑا تا مونگ سرا فا اکثر تجدالنا زیات دکڑا جگڑ زمونگ شیخ دا پینڈے بدا آیتو ندر پا جذبہ کیوے بے بے کھئینا نوح علیہ السلام دے بائی ما نانو او نانو آکھیا قد جا دلتنا فاکثر تجدالنا قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین دادا غی لہجہ مبارک وا اللہ دے قبر دا نور نڈکی قالو اغی وتو یا نوح و نوح علیہ السلام قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين دا دا شیخ دا پنڈے لے جوا زما باد شاگردانے کلے ہوئی استاد جی منگتا دا شیخ دا پنڈے لے جا کے وہ آیت ہو آیا دا آیت ہو میں دتا قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ابیا بے چگے کرے وے کھینا نوح علیہ السلام دے قوم دے بے ایمانانو اوم قتل دے نوح علیہ السلام دے قوم بے ایمانان چ نوح علیہ السلام تو اے چ منسر دے جنگو کم اویل دی اے نوح علیہ السلام یقیناً جگڑا اکڑا تا مونگ سرام پس زیادہ دکڑا جگڑا زمون فاتنا بے ماتا اے دونا روڑا مونگ تا غازاب چی ریت مونگ پاغے ان کنت من الصادقین کہے تا دا صادقانونا بلا خبر دی نشتا خوا عذاب دے عذاب دے عذاب دے اصل خبر داوا چ مسئلہ د توحید پہ بدل لگے دنو دیتے شر وے حالانکہ نوح علیہ السلام چا سر شر نو کرے خا قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء اوے نوح علیہ السلام یقینا راولی بتا سو تدا عذاب اللہ ان شاء کا اغاری وما انتم بموجزین نئے تاسو بچ کی دن کی داغ دا عذاب نام روڑی خوب در باندے خام خا عذاب چے تاسو مسئلہ نہ منے لکا چا چے مسئلہ نہ دا منے لے پاغی عذاب خام خار آگلے لے ولا ینفعکم نصحی ان اردتو ان انصح لکم او فیدہ ندر کئی تاسو تا زمان نصیحت کدوغوارم چه نصیحت کو متا ستا. علامہ زرکشی تفسیر البرہان کے وئی وہی تقدیر د عبارت کا آغا داسے ان اراد اللہ ان یغویکم فان اردت ان انسح لکم لا ینفعکم. کله چې الله غواړي ستاسو گمراہ کول نو کزاډ غواړم چې نصیحت کم تاسو ته نو فائدہ نه درکې تاسو ته. دته تقدیر العبارت وای تقدیر من راړول د عبارت ولا ينفعكم فائدہ نه درکې تاسو ته نصحي نصیحت کول زما ان اردتو کزو غواړم ان انصح لکم چې نصیحت کوم تاسو ته ان کان اللہ یرید ان یغویکم خو کا اللہ غواڑی چ تاسو بیلاری کے ہوا ربکم اغا اللہ رب دستاسو ویلہ ترجعون خاص اغتبا اگردو لشیم رجوع الاللہ ام یقولون افتراہ. آیت کے شکوہ جواب شکوہ دا مشرکینو آیا دیوائی چه دی نوح علیہ السلام دا زان نجوڑ کر رہے قل و توایا اے نفترے تو ہو کما دا زان نجوڑ کری دا قرآن نفع علی اجرامی نزما پا زما جرم زما دے ذکر کوٹا مال خود مالی کی کنا و انا بری ام مما تجرمون زجدائم داغ جرمونونا چه تاسے کوائیم. حدیث کا پاک راضی دعوت المظلوم مستجابتون دا مظلوم بنیادم خیرے گورے اللہ قبلی و انکان فاجران اگر کاغا خیرے کون کے فاجری خا گنانگاری ولے ففجوروہ علا نفسے گنانگاری داغا دا زان دا پارا دا تا تا داغے خوکتاو سر ظلم کو گورے خیرے ابیام قبلی اگر کا فاجری خا فاجر من گنانگاری نا گناہ اخپل رکھو تاو سر زیادتیو کو خیرے دا توکر نو خیرے قبلی گی دا فاجر مظلوم خیرے ام اللہ قبلی گا. اللہ فرمائے و اوحیا الی نوح نام وحی اکرے شعانو علیہ السلام تام انہو لن یؤمن من قومک یقیناً چریمان نروڑی دا قومستانا اللہ من قدامن مگر اگر سوک چیمانے روڑے دے فلا تب تا ایسا پس مخا پکے گا بما کانو یفعلون پاغ سبان دے چی دیئے کئیستا پا خلاب کے خپکے گا ما. اللہ خبر کنو علیہ السلام چستا دا قوم دی ایمان نروڑی خا خانو زسوکم نتا تا چل خیم کنا اللہ ہوئی ستا دا قوم دا نن نباد دا پریدم نتباکو میں خانو زما کمل آردا نو وسنا الفلک بے آئیون نام. دا آیت حاصل دا دے چھے دا دی غر کے دو پیسلہ اللہ وی ما کرے دا تو اوستا تابدار دی با بچکو ما او دا بچکو لو طریقے دا دا کشتے جوڑا کا مرگری دان سروخے جوا نو بس زما عذاب با دا اوبو پا شکل کے راشی تاسو با پار کم بچ بکم آغی با تبا کم خواه. نوح علیہ السلام دا کوفی پا جماعت کے کشتے جوڑا کا اللہ فرمائے وَيَسْنَ الْفُلْكَ وَسْنَ الْفُلْكَ بِآئِنِ نَام جوڑاوا شورو کا جوڑا والا کشتے پا معونت زمان پا امداد زمان ووحینا زما د خودن مطابق ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا سفارش مکو ماتا پباردا کسانو کے چ مشرکان دے دارا تو نو چ اللہ دی بچکا ولی زکا انہم مغرقون یقینا دی با غرق ولی شی دی د پاتین دی ویسنا الفلک ویسنا الفلک اللہ اغا جوڑا والا کشتے دا کوفی پا جماعت کے کشتے جوڑا والے شورو کرل خوا دلتی اسنعو دا کان محذوب خبر دے او حذف کان سر دا بقا دا خبر پا کلام دا عربو کی جائز دے مطلب دا مشرکانو نوح علیہ السلام ولید چی کشتے جوڑے چونکہ خواہشا بنے پ نظر نہ رات لے ناگی و پورے دے بخشی پوچ ڈاگ کشتے جوڑے گا پوچ ڈاگ لگیاری کشتے جوڑے گا. اللہ فرمائے ویسنا الفلک او جوڑا ولے کشتے وکلما مر علیہ ملؤ من قومہ ہر کلا چبور تیرے دل پاگ باندھے دغٹانو ڈلا دقم داغنا سخرو منو خندنے بے کواغ پورے چوگو را پوچ ڈاگ لگیا دے وہ بنشتا ادے وہ تو کشتے جوڑائی خان لکہ سڑے دے سڑک پگاڑ اٹل جوڑائی نو خلق ہوئی ہو گورا خوا کے چتے وہ پور نشتا دے مزغے خراب دی پوچ سڑک لگیاری اٹل جوڑائی خان. اب یہ لکا اگر اٹل خدا سے گرم چلی گی بولے اٹھ رکھنا ہو تو ادری یار کدا ماں کڑے نو سنگ بوا دیم بیار مان کو یار کدی کشتے کی مونگ وے کا نو مونگ بچی ہوا اولی ور پورے خاندل وے پہنچ اڈا کے کشتے جوڑے. وکلما مر علی ملؤ من قومی سخروا منہم ہر کلا چور تیرے دل با پاگ باندھے دغٹانو ڈل رقم داغنا ساخرو منو خندنے بے کواغ پورے. اللہ فرمائے قال ان تسخروا منا قال ان تسخروا منا اوہل نوح علیہ السلام کتا سو ٹوکے کوئے ما پورے نفا انا نسخروا منکم نفا انا نسخر من کو مونگ بم ٹوکی کو تاسو پورے کما تسخرو لکھ جاسو نن مونگ پورے ٹوکی کو الفیت ابن مالک لکی یحذفونا ویبقون الخبر بعد لو وان کثیرا اشتہر بعد لو وان کثیرا اشتہر كلما مروا عليه ملؤ من قوم سخروا منه فإنا نسخر منكم كما تسخرون مونگ بم ٹوکی کو تاسو پورے لکھ چ تاسو مونگ پورے ٹوکی کوائم. اس ددی آیت لغن تے نزاکت وورا قرآن کریم وی لا یسخر قومن تو کے دے نکی یو قوم پا بل پورے او دل تیو بوروی فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ مَنْ بَمْ ٹوکیو کو پتاسو پورے لگا جے تاسو مَنْ پورے ٹوکی کوئے نو سا مطلب شو دا مطلب نا جے تاسو مَنْ پورے خان دے نو مَنْ بَمْ در پورے خان دو مطلب دا مَنْ با اللہ توائیو مَنْ گا مظلومانیو رزا مَنْ دا ظلم بدل بدنا اللہ والی نو دا دا سے شو لگا چھے مونگ تاسو پورے او خاندل خا دا مطلب شو خا. فصوفا تعلمون زردے چھے پوا بشیم یا دا مطلب فإننا نسخر منکم مونگم در پورے او خاندو پا قیامت کے زمونگ نمبر دنیا کی نشتا خیر دے تاسو دنیا کے خاندے مونگ بدل نہ لو مونگ با قیامت کے تاسو سر خبری کے اوپا. فصوفا تعلمون زردے پوا بشیم میں آتی ہے عذاب یخزی ہے چپچا برازی عذاب چ شرمندہ کئی بدی لرام عذاب سارا چکل یخزی ہے راشی نو دیکھے انجام دا بدملے خا. ویحلو علیہ عذاب مقیم رابشی پاغ باندے عذاب ہمیشہ پتہ برتو لگی حتی اذا جاء امرنا وفارت تنورا دی آیت کے دا عذاب الہی نا دا اللہ کے عذاب تے امر ویل نے عذاب زما پدی باندے پتنور کے دو بو پشکل کے راغ ہے فرمائے حتی اذا جاء امرنا تردے کر چراغ عذاب زمان وفارت تنور اخٹ کے دے تنور جمہور علماء تنور الخبز اک تنور کم چکے دی ڈوڑے پخولے وہی دزبر کے میاشتے ڈمبنے تاریخ ہو چنو حل سلام کشتے تو خو تو او پاک رب ددغ بود اگر کے دو نہ بچ تو دامو اچ پتنور کے ہو بٹولی اور ڈرام ابرا جی نہ پتنور کے روت ہو بیا ٹولا علاقہ کے خورش سیلاب نہ تھے اللہ جوڑ کے خوراوت پتنور کی دا سے ہوتے چ بورنگو کے نو پکوی کے ہوتا ساس کے بم نہیں نے آرٹے پہ وہ بکے کا نا دامن راخت نے پکوی کی خودی ری دی دا راوت تنور کے خود دم رضیات سیلاب نتی جوڑ شو علاقے یوڑے خلق غرق خا فرمائے حتی اذا جاء امرنا وفارت تنورا تردے چ کل راگے عذاب زمونگا وہ خٹ کے دو تنورام قلنا او المنگا احمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل منگوے سوار کا فیا پکشتے کے من كل زوجين دا ہر شنا جوڑے اثنين دوسیدنا مطلب دا نوح علیہ السلام او داغ دا منن کو دا بچاؤ پروگرام اللہ جوڑ تنور کے اوبر آلے او سیلابونت اللہ جوڑ کرل او خلق ٹول لاو کو البتہ نوح علیہ السلام تو اللہ وی چھ دی کشتے تو سخے جا داما چھ پتا کم کشتے جوڑا ولا داغا مقدا تو موتو خیجا من کل او احمل فیا من کل زوجین اثنین سوار کا پکشتے کے دارشینا جوڑا دو سیزنا و اہل کا قرآن اخبلا اللہ من سبقا لے القول بغیر داغ چانا چڑواند شو د پاگ پیسل دا عذاب اللہ من سبقا لے القول باندھے اعتراض دے کچہرے پدے کر کے دلو کی وسر دنو علیہ السلام بی بی مراد وے نو اللہ من سبقا علیہا بے ویلو دا گورے ڈیر غٹ اعتراض دے او دے تا نزاکت دا آیت کریمہ وی او دا نزاکت چیز دا نکنو بیا با دے خلق گی رئی تا تبوی جی مولانا صرف کو واقعی دا نو علیہ السلام خضا اللہ غرکولے جی سرا نو بیا خو اللہ من سبقا علیہا پکارو نو دلتے خو علیہے دے نو تالے چی جواب درزی نو علیہ بکاری کی دا دیت و جوابو ندی خواہ یو دا چی دا غر کے دون بعد معلوم شوا چی کنعان زوی دا نوح علیہ السلام او خز دا نوح علیہ السلام دوارو نو کا علیہای ویلوی نو بیا کنعان بچ کے دو بیا بتاوی چی کنعان ندے غرک شوی ندے ڈوب شوی نو علیہی ایرولو چی دوارو تا شامل شی دا علیہی ضمیر مؤنث مذکر دوارو تا شامل دے زبردست جواب دکھا دو جوابونا یو دا چی دا غر کے دون بعد پتاو لگے دا چی کنعان زوی دا نوح او خض دا نوح علیہ السلام دوارو دویم جواب دار چی علیہ لفظاً مذکر دے خو اطلاق مذکر مؤنث واحد تسنیہ جمع ٹولو باندھ کے دیش دا جواب چا کر دے تفہیم المسائل جلد نمبر ایک صفحہ 33 صفحہ نمبر دری درش اللہ فرمائے اللہ من سبقا علی القال غیر دا گچانا چڑوان شیدا پاگ پیسل دا عذاب ومن آمن آغا سوک چی ماندار دی وما آمن ماہو اللہ قلیل او ایمان نروڑی پاگا مگر لکسان الا من سبق ہے من الا من قضوا علیہ بالعذاب چھ پچار اللہ دا عذاب پیسہ لکڑی نائی و خود غرقی وقال ارکبو فیا بسم اللہ مجریہا و مرسام مجریہا مجری بنو ہے مج زور دیکھا وقالا اول اللہ تعالی ارکبو فیا سوارش ہے کشتے کے بسم اللہ پیمداد دنم داللہ مجریہا روانے دلد کشتے دی ومرساہا ادرے دلد کشتے نو دیو جنا چی کشتے تخیجے نو بسم اللہ ہوا یا ما اتا تے طریقہ و خوالا چی سورلے تخیجے کا استے و کا جاز دے و کا پلین کوچتے و کا بل کوچتے وایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورخے جا نو چی کل اکی ناستے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون کی دیش داستا آخری سفری نو اقرار کا وقالا اول اللہ تعالی ارکبو سوارش ہے فیا پدی کشتے کے بسم اللہ پیمداد دنم داللہ مجریہا روانے دل دی کشتے دی ومرسا ادرے دلم ان ربی لغفور اکتوے نا دا کشتے او گاڑے دا خو پی سڑی اٹرے ورخ پکینے نو برکشی نو ادرے گی نو تاسو باوری دلی لین کوچ واوڑے دو او خلق پکی مڑے ولی برکی پیل شو نو کڑرے ور منے کولی شو نو پکارو چو اسے رامنے کڑوے گا نا برک وطا پیل شو زوست دے رامنی کی دا روانولو والا منکولو والا یو ذات تے بسم اللہ مجریہ و مرسام پیمداد دنم دا اللہ روانے دلو در دل داغی دی ان ربی لغفور رحیم یقیناً رب زما بخن کون کے دے رحم کون کے وہی تجریبیم فی موجن کل جبال دا کشتے روان وا پدی باندے پدا سے چپوں کے چدا چپے دا غرون گنتے گٹے گٹے وے دس دا سے چپے بوئی دس گٹے گٹے چپے بوئے دے اکوڑی سر یوزے ہو سلویخ کالا مخ کے اگے کے وعدو زما بیانو پکے نما تے پلانی سے سر چکوش ہے اکوڑی کے بس منگ برتال کی الاڑی میں خا چکوش ماں نہ چدے لاستمیوں کا تو سلوے دریاب دے کشتے دی الاڑی دی چې زور سے د مرګریو نو چا چې زه غوښتم هغه ماته مولوی صاحب دې دریاب نه را پورې دې طرف ته داخلي دا زمونږ کور دی هغه مناره چې ښکاری دې کې به بیان ان شاء الله مې ښا نو مې دا دریاب چې دی وې دې کشتو کې به زو کنه مې پو مې ښا نو یو کشته رااله غاړې ته جېتا درې وته سکوټرې وخې جوړې او سوارلس وګه پنځلس بورې ګوړه او نہ ہو کو دیالس کسانو مانو سیر دی پورا منگا زو مت او ختما نہ چسنگ او ختن پاگا کشتے کے اڑو کے کانے پرو تو مارا واغس میں او کشتے والا او ماتا گور ہے نو وے قتل نہ کانے میں غرض میں کانے سش ہوئے دریا ویخ لڑ میں تماشا دار کانے کٹتے کے سکوٹر ماتے ہوئے سکوٹر میں کانے کٹتے کے دادیال لسوار لس بو رہے گڑا ایک بڑا میں کان کرتے کزو تاسو وی منگل میں دا چا بچکڑی ہوں چی کشتے کے ناسیو اپا دریاب روانا دا ڈوبی گی نا کان چو تسنگو والے نوی خلزی دا یو ذات تے دا یو رب دے ناغا کشتے دا سے روانا کڑا زمان خو تجربہ نوا زگا ملا سڑے ملائی کولی شی خو ڈریوری خو نو ارزی کنا بازو پا کس دکڑی امنگ چی چا سر ازو رازو بیانونو لنائی مونگ سر چالاکی کئی چل را تا نخی ناغا ما وقتی یا لکا کشتے والا ویو میں خدا ری خوار کا مخامخ کور دے کنا دا غا جماعت خدا سے نی غور والا چی وردو بے ما تے استاجی تا پا کتابونو پوئے گے پا دیتا نا پوئے گے میں خخ برا دے اکڑا وستا مطلب سدے میں چی ضرور رسو وی پدا سے بدا دینا ضر رسے اکدا سے میں ورولے کنا نو بیا پا بلخوا لڑشے میں دا ولی وی دا ہوا چپی دا سی دی نا رشا چی دا سی کئی او دو دلی دا دی منگے پو بیا جین تا رسولی ہوگا حل تے تے خب پارام بیا کشو او زما زوانی وا تقریبا پاوکم دری گھنٹے تقریر ماہو کو اللہ فرمائے اس خو میرے جبی نسلیٹی جوڑی گی خوا دورہ پڑھاؤں تاسو تا پینزش پک گھنٹے نو چھے کلے چوٹی ہوکا منو ما تا پتہ ہو رہی تالیو سر میں جب انہ لے گی بیا سم سلیٹی تے نجوڑ شوی اللہ فرمائے وہی تجریبہم فی الموجن کل جبال دا کشتے روان را پدی باندے پدا سے چپو کے چھے دا غرونو پشانوے ونادا نوح غگ ورکو نوح علیہ السلام نبنو خپل زویتام کنعان پزوی پلار خپکی گی خو معاملہ الٹا دا گورے باز زامن پا پلار نخپکی گی پلار پا زامنو خپکی گی خو اکثر زامن پا پلار ای بچے تا خوش قسمت پلار اللہ فرمائے ونادا نوح آواز ورکو نوح علیہ السلام نبنو خپل زویتام چکن آن نام وام وکان فی مازلین او اغو دا کشتینا پا ڈڈناس نواز ورکو یابو نیر کم مانا بچی راشا منسر سور شام راشا زمون کشتے کی منسر را سور شام اس کا تد خلقو توائے ما یو کشتے روانا کڑ دا رازے را سر سوارش ہے دا توحید سنت پا کشتے کی را سرکین ہے نا منگا کر کے منگا کر کے دان سرا وہ سو گو رہے تھا ولا تکن مال کافرین مکے گا مل کرے د کافرانو بچے راؤ جم سرا آگا مجھے بس وے انو کال سا آبی لا جبلین زک دازوے مشرکو ہمیشہ د گٹ ناج تون گوختی ہوں نو اسم پلار تو اویلا غزوی پنائی با انی سم غرطام زبد اغر گٹ تسر علم کام چھے عذاب کل رانشی دا و بچہ پی شروع کی زبد اغر سر تو رسم گٹ سر تب سر علم کام خوا خوا سآوی الی جبلن یاسمونی من المام پنائی با انی سم غرطا بچ با کی مال را دا دے عذابی اوبونا نو پلار ورطا سوے قالا نوح علیہ السلام ورطوے وای ساده خانه لا سم اليوم من امر الله نشتا بچکون کے دازاب دالانا نن روزے اسوک الا من رحم مگر اغزا چ رحم کئی بخل کو یعنی اللہ دلتے گورا الا من رحم دے اصل کے داس استثناء منقطع دا الا من رحم کہ الا پمان لیکن سرا نو سمانا لا عاصم اليوم الا رحم نشتا بچ کے ان کے مگر یو اللہ اور رحم سو کو اللہ رحم بمانے رحم وحال بینہم الموج راغلا ددی منز کے چپام فکانا من المغرقین پیغمبر زادہ لاڑو ڈوب شو وہی صاحب زادہ سے تخدے پاک سے نوئی زکا دد نک خساڑے ہوگا تان تپوس کو ماں کینعان دنو علیہ السلام سے نو علیہ السلام خساڑے ہو کہ نو پیغمبر زادہ غرق شو ڈوب شو لیکن د پلار پو وسیلہ بچ نہ شو د پلار پوجا اللہ بچ نہ کو بلا کم کو جا دے یار زمگا کو رنے د صاحبزاد گانو دا زمگا کو رنے د میا گانو دا او ٹھیک تمنگا بگناونا کڑی خو چونکہ زمون ستانہ داریو منگا ستانہ داریو نو کدا کشران عرص کون من بد اخپل و مشرانو پا تو پیل بانی جنت تزو تو پیل پی جنے تو پیل دیتا ہوئی چھ تارو جی پخ کڑی کنا او ما تاوی استاجی رازا پی حضرت یوزوی ندا سے سٹ کے لاستاو کما زچی زو بچے زان سر با دی راک آگا ما کنی تالے گورے دعوت نہ دے در کڑے خا نو زچ در ننو زمانو دیم زان سر در ننو باسم دیتا تو پیل ہوئی سا مطلب مونگ با اللہ جنت تا نپری دی خو مونگ دا خو خلکو اولادی نو زمونگ آغا نیکو نبا مونگ زان سر دا سے سپچل والبانے پٹیل کی وردن نو کی جنت تا دا خیال جی دا چرتا دا دنیا دا وڑو تروڑی دی اویشلی کی گی نو پٹیل کی باپا کی ورشو آغا آگا دا خدا عدالت تیل تے ٹیلو نہ میلو نہ چلی گی وایا نہ دے زمانے تو فیلیان حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چھے تال چا دعوت در کو تا تاته وی چې تب ډوډۍ لراځي او تا ځان سره ارسو بوتل او ډوډۍ او خړالته نو دی غلو غلای وکړو راغې دی غلو غلای وکړو راغې زما یو شاګردو ما ته جی ډوډۍ دل کوما